الذين جاءوا بالإذن عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إن الذين جاءوا بالإذن زجر تهمت لگانے والوں پر ان الذين جاءوا بالإفك بے شک وہ لوگ جو لائے الإفك بہت بھاری جھوٹ اس وطن ملکم ایک چھوٹی سی ٹولی ہے تم میں سے لا تحسبوه شرا لكم نہ گمان کرو اس کو شر برا اپنے لیے بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے حق میں ان الذین جاءوا پر دو باتیں سمجھنی ہیں سب سے پہلی بات کہ یہ الذین جاءوا نے کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور الذین جاءوا بالعفق کا مصداق کون ہے اہل تشیع مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور شیعیت نام ہی یہودیت کے چرچے کا ہے اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر جتنے محدثین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی کہ رافضیوں سے اکذب اور ان سے بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں سب سے بڑے جھوٹے یہ ہیں اس آیت پہ شیعہ کے دجال کو کمی اس کی تفسیر کمی ہے اس نے کہا کہ الذین جاءوا بالعفق سے مراد خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے ماریہ قبطیہ پر بہتان لگایا اور یہ آیات جو ہیں ماریہ قبطیہ کی برات کے متعلق ہیں اور جتنی زجرات ہیں یہ معاذ اللہ حضرت ام المومنین پر ہیں اور الذین جاءوا بالعفق سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ اس کمی نے تفسیر کمی میں پوری تصدیق دی اور اس نے کہا کہ واقعہ اصل میں جیسا کہ ماریہ قبطیہ یہ آپ کی لونڈی تھی اور اس کا ابن عم جو تھا وہ اس کے پاس آتا تھا بہرحال ایک لمبی روایت گھڑی اور اس کو یہاں پر فٹ کیا اور یہی بات کی کہ یہ اصل میں جو واقعہ ہے یہ ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے اور ام المومنین نے ان پر جھوٹ گھڑا یہ اور قبط کیا معاذ اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع کا کذب اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہمارے ائمہ سب نے ائمہ متقدمین بھی متاخرین بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اکذب فرق اکذب الفرق یہ شیعہ ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس لیے اہل تشیع سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس جھوٹ پر اہل سنت کی کوئی معتبر کتاب پیش کریں اس واقعہ کی تصحیح کرتے ہوئے یا اس کے اثبات میں اہل سنت کی بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی اور اسی طرح جو ہمارے ہاں بسند صحیح ہمارے اصول کے مطابق ایسی کوئی روایت لائیں جس میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ ہے کہ ام المومنین نے ماریہ قبطیہ پر بہتان لگایا تھا پہلے اس کا ثبوت چاہیے اور اگر جس کا ثبوت مل جائے, مل نہیں سکتا, بل پر لوکان پی ما آلیہ کی طرح, اگر اس کا کہیں وجود ہو با سند صحیح. وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں مسند یا اللہ فلا فلا کی, اس میں راوی محمد بن اسحاق ہے, اور محمد بن اسحاق مشہور دجال قدام متروک مدلس, سارے اس کے القاب محدثین نے دیے, اس لیے محمد بن اسحاق کی بات نہیں. یہاں پر با سند صحیح اہل سنت کے اصول کے مطابق ہماری کسی کتاب سے پیش کیا جائے تو ہم اس کی طرف توجہ کریں. دوسری بات اس میں یہ ہو کہ ان الذین جاءوا بالعفق کا مصداق, یہ ام المومنین ہے. دوسری بات اس کی صراحت ہونی ضروری ہے, لیکن یہ شیعہ مر جائیں گے اور مدعا کرتے کرتے واپس ہو جائیں گے, لیکن ان کے پاس اس بات دونوں کا کوئی صحیح ثبوت نہیں, نہ پہلی بات کا نہ دوسری کا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم پیش کرتے ہیں ثبوت اور تمہاری کتب سے. یہ شیخ مفید شیعہ کا بہت بڑا امام اور بہت بڑا محقق ہے, اور اسی طرح اس کی کتاب الجمل اس کا صفحہ 219 ہے. الجمل میں شیخ مفید شیعہ محقق وہ خود کہتا ہے کہ یہ آیات ام المومنین کی برات میں نازل ہوئی, اور ام المومنین پر منافقین کی تہمت تھی, اور ان الذین جاءوا بالحفظ سے مراد منافقین ہیں, اور یہ آیات جو ہیں یہ ام المومنین کی براءت میں نازل ہوئی. یہ الجمل شیخ مفید, باقی جہاں پر تو مفید ہی ہو گیا, ویسے تو اس کا ولادت بھی غیر مفید ہے لیکن جہاں پر مفید ہو گیا مفید. اسی طرح تلخیص الشافی شیعہ کی کتاب ہے, تلخیص الشافی, اور یہ شیعہ کا مجتہد توسی ہے, توسی, اس کا صفحہ 468 68. اس میں بھی اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ بہتان لگانے والے منافق تھے, اور یہ آیات ام المومنین حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئی, یہ توسی. اور اسی طرح مناقب آل ابی طالب, یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے, مناقب آل ابی طالب ابن شار آشوب, یہ انہی کا دجال ہے, اس نے بھی لکھا, اس کا صفحہ 201 اور جلد نمبر 1 ہے. اس پر اس نے پوری بات کی کہ ان الذین جاءوا بالعفق, اس سے مراد ہیں منافقین, اور یہ آیات ام المومنین کی برات میں نازل ہوئی. اور اسی طرح احقاق الحق ہے, یہ بھی انہی کی کتاب, اس کے اندر بھی یہ مضمون ہے, اور مجمع البیان شیعہ کی تفسیر, اس میں بھی اس نے یہاں پر یہی بات لکھی کہ یہ آیات ام المومنین کی برات میں ہیں, اور الذین جاءوا بالعفق اس سے مراد ہیں منافقین. یہ اس کے ساتھ ساتھ ابن الحدیث, یہ بہت بڑا شیعہ عالم ہے, ابن الحدیث جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے, نہج البلاغہ, وہ شرح نہج البلاغہ میں اس نے زبردست بات کی. اس نے شروع جہاں سے کیا کہ بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں ماریہ قبطیہ کی صفائی میں ہیں, کہتے ہیں ان کا یہ کہنا یہ تواتر کا انکار ہے, تواتر کا انکار, یہ بہت بھاری جملہ ہے, یہ انکار تواتر ہے, اور متواتر طور پر ثابت ہے کہ یہ آیات ام المومنین کی براءت کے لیے نازل ہوئی, اور منافقین پر زجرات اور ان پر رنج کیا گیا ہے. یہ شرح نہج البلاغہ بھی جس کا یہ لفظ کہ یہ خبر متواتر تواتر, اور ایک لفظ بولتا ہے بے ضروریت, یہ انکار ہوگا, انکار ضروریات دین کا اور فضیحات کا انکار ہوگا. تو اس شیعہ ابن الحدیث کے جس فرمان عالی شان، عالی شان اس لیے ہے کہ کہتا ہے جو ام المومنین کے لیے یہ قرات نہ مانے تو وہ ضروریات کا منکر ہے، اور ضروریات کا محفل بھی کافر ہوتا ہے، منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ تو گویا ابن الحدیث کی تحقیق کے مطابق وہ شیعہ علماء جو ان روایات، ان آیات کو فٹ کرتے ہیں ام المومنین کے خلاف اور ماریہ قبطیہ کی ستائی میں، وہ سب کافر ہیں اور ضروریات دینی کے منکر ہیں اور تواتر کے منکر ہیں۔ اس کے یہ جملہ یہ بہت اچھا ہے شرح ناج البلاغہ کا۔ اب دوسری بات، ہاں بھائی دوسری بات کہ یہ واقعہ ہے کیا، اس پر غیر مقلد مولوی، اس نے کتاب لکھی ہے صدیق کائنات، غیر مقلد مولوی نے، وہ بھی کشیا کا بیٹا ہے، اس نے صدیق کائنات کتاب میں پوری بات یہ کی ہے کہ یہ واقعہ ام المومنین کا جو بیان کیا جاتا ہے بخاری سے مسلم سے، یہ میرا جھوٹ ہے، یہ واقعہ ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ آیات کشانی نزول جو بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل سری جھوٹ ہے۔ اس نے صدیق کائنات فیض عالم، بڑا محدث ہے ان کا، اس کی یہ کتاب ہے، اس نے کہا یہ میرا جھوٹ۔ پرویز وغیرہ انہوں نے بھی کہہ دیا یہ جھوٹ ہے، اور کرائم پیش کیے مختلف۔ اب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو بھی اس ذہن کا شیطان ہو، ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے یہ دعویٰ ہے، اس دعویٰ کی ہمیں دلیل چاہیے، اس دعویٰ پر ثبوت۔ اگر تم کہو بخاری میں ہے تو یہ صرف بخاری کا واقعہ نہیں، یہ واقعہ مسلم میں بھی ہے اور کتب کے اندر بھی ہے۔ تو یہ جو راوی سب سکہ ہیں، سکات رباط، کوئی راوی مجروح نہیں، سارے سکہ راوی ہیں، اور متفق علیہ روایت ہے، اس میں بخاری مسلم دونوں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر روایت کے سب راوی سکہ اصول حدیث کے مطابق سند متصل اور شذوذ علل کے پاس، اب ہو بھی بخاری مسلم شیخین کی تقریر اور اس کو بلا وجہ رد کر دینا اور کوئی وجہ بھی اس کی نہ ہو، اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات کو بلا وجہ رد کرنا، ایک تو ایسی وجہ ہو، علت، کوئی علت ہو، علت ہو سکتی ہے بخاری کی روایت میں بھی، شذوذ ہو سکتا ہے، انقطاع ہو سکتا ہے، اور کوئی علت ہو، وہ وجہ ہو سکتا ہے، مخالفت کتاب اللہ ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی علت کے رد کرنا، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی صدیق ہے، لفظ ہے ان کے جو بخاری مسلم کی روایات کو بغیر کسی وجہ کے اس کو رد کرتا ہے تو وہ صدیق ہے۔ اب ان صدیقہ سے بھی سوال ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی، اصل میں یہ جو محقق ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے چوری کرتے ہیں، اب یہ جو محقق ہیں بے وقوف محقق، تو انہوں نے شیعہ کی اعتراضات دیکھے، شیعوں نے ان روایات پہ اعتراض کیے، اب اس سے چوری کر کے اپنی عوام کے سامنے یہ محقق علل اطلاق بن گئے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ بخاری ان کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی ہو، اور مسلم کی روایت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ ہو، صرف سرکہ کیا ایک شیعہ عالم نے، اس پر مستقل حدیث واقعہ حفظ پر کتاب لکھی اور ان روایات پہ اس نے جرا کی اپنی عقلی طور پہ، آگے چڑھ گئی اس محقق فیض عالم کے پاس وہ کتاب، اب اس نے وہاں سے سرکہ کیا، چوری کی اور اپنا نام لکھ دیا جی میری تحقیق بھی آ گئی، یہ واقعہ جھوٹ ہے، حالانکہ یہ ساری تائید ہے اسی شیعہ کی۔ تو بہرحال اب جو احادیث صحیحہ سے یہ واقعہ ثابت ہے، آپ بھی ذرا خیال کریں، آپ کے خطیب بھی اس کو رابطیوں سے بھی بڑھ کر الٹا کر کے پیش کرتے ہیں، تو اس لیے ذرا آپ بھی توجہ سے سنیں، بخاری مسلم کی جو بالخصوص بخاری شریف میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے، ام المومنین فرماتی ہے، میں اس کا بالکل خلاصہ ذکر کر رہا ہوں اور جہاں غلطی کی جاتی ہے اس کی تصحیح کروں گا، ورنہ وہ حدیث بہت لمبی ہے. فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب بھی آپ سفر پہ جاتے تو آپ پورا اندازی فرماتے, اور اس میں جس ام المومنین کا نام آتا وہ آپ کی رفیق سفر ہوتی, ہم سفر ہوتی. یہ واقعہ ہے غزوہ بنی المصطلق تقریباً 6 ہجری کے قریب. غزوہ بنی المصطلق یہ واقعہ ہے. فرماتی ہیں کہ میرا نام آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی تو وہاں پردے کا حکم آ چکا تھا, حجاب کا حکم آ چکا تھا. تو اونٹ پر ایک لکڑی کا ہودج تھا, لکڑی کا ہودج, اس میں میرا جگہ بنی ہوئی تھی. میں لکڑی کے ہودج کے اندر سوار تھی. بہرحال واپسی پر جب ہم واپس آنے لگے تو راستے میں قیام ہوا رات کے وقت. تو فرماتی ہے میں قضاء حاجت کے لیے گئی اور میرا ایک ہار تھا جو حضرت اسماء سے بطور عاریہ کر لیا تھا, تو وہ ہار جو تھا وہ میرا ٹوٹ گیا. کہیں قضاء حاجت پہ گئی, ہار ٹوٹ گیا. تو اب میں لشکر کی طرف واپس آئی, تو جب آئی گلے میں ہاتھ ڈالا تو وہ ہار نہیں تھا. تو میں گئی قضاء حاجت کی جگہ کی طرف کہ شاید راستے میں کہیں مل جائے. تو ادھر سے اعلان ہو گیا قافلہ کے کوچ کرنے کا. صحابہ کرام نے جلدی جلدی ہودج اٹھایا اور وہ اونٹ پہ رکھ دیا, اور یا تدونا انا فیہ, وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ میں اس ہودج کے اندر موجود ہوں, حالانکہ میں اس ہودج کے اندر موجود نہیں تھی. تو فرمایا کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ بخاری کے لفظ ہے کہ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ میں اس ہودج کے اندر موجود ہوں, حالانکہ میں موجود نہیں تھی. بہرحال انہوں نے وہ ہودج رکھا, قافلہ چل پڑا, اور میں جب اپنی جگہ پہ آئی تو دیکھا تو قافلہ تو کوچ کر چکا ہے. تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں. تو میں نے کہا اگر پیچھے چلتی ہوں تو ہو سکتا ہے راستہ بھول جاؤں, رات کا مقام اندھیرا ہے, اس لیے میں نے کہا میں ادھر ہی بیٹھتی ہوں. تو وہ جب مجھے سنبھالیں گے تو وہ واپس آئیں گے اسی مقام پہ. فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھ گئی, وہاں پر میری آنکھ لگ گئی اور سو گئی, بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. تو وہاں پر میں سوئی تھی, ایک صحابی ہے صفوان ابن معطل, یہ مشہور صحابی ہے. اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی لشکر کے پیچھے سامان شمان اٹھانے کی, گری پڑی چیز کوئی ہو یا کوئی طرح کی چیز ہو تو اس صفوان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ وہ چیزیں سنبھال کے لائیں. حضرت صفوان وہاں پر آئے, رات و رات کا بالکل آخری حصہ, بلکہ زیادہ کرینے کی حالت یہ ہے کہ صبح ہو چکی تھی, اور اس کی وجہ ہے کہ ظاہر بات ہے نماز آپ اپر وقت میں پڑھتے ایسے مقام پر, تو ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھ کے چلے ہوں, اور نماز آپ کی غلط میں ہوتی ایسے مقام پر, کیونکہ اس پر پھر اشکال ہوتا ہے. آخر راستے میں جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نے سنبھالنا تھا, ہودج کو بھی, ام المومنین نے بھی نماز پڑھنی تھی. بہرحال جو کچھ بھی ہو, رات کا آخری حصہ تھا. تو صفوان ابن معطل جو ہے وہ جب آیا تو وہ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے. تو فرماتی ہے کہ حجاب کے حکم سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا. اب صفوان کی جب نظر پڑی جی تو ام المومنین نے, تو انہوں نے اونچا اونچا پڑھنا شروع کیا, انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ اونچا اونچا پڑھا. تو فرماتی ہے کہ میری آنکھ کھل گئی, اس نے آ کر اونٹ بٹھایا اور شیڈ پہ ہو گیا, میں اونٹ پر بیٹھ گئی, اور واللہ ما کلمنی غیر ھذا, اس نے اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی, وما کلمتہ, اور میں نے اس سے بھی کوئی بات نہیں کی. اس نے صرف ایک وہ جملہ پڑھا, انا للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ مجھے لے کر اونٹ پہ میں بیٹھ گئی, اور وہ آگے, اور اونٹ پر میں چلتے چلتے تقریباً دوپہر کے قریب ہم مدینے جا پہنچے. مدینے کا جو حضرت اقدس تھا بیمان اعظم عبداللہ ابن ابی، اس شیطان کو موقع ہاتھ آ گیا، وہ پہلی تلاش میں تھا کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کروں، چنانچہ اس آدمی نے ابھی سامنے بات نہیں کی، چند چیلے سنے، چند چیلے اس کے جو خاص وہ ذرا اور چیلے منافق تھے، تو ان کے سامنے پہلے ہنسا، پھر مذاق کیا کہ یہ امرأۃ نبی، یہ نبی کی بیوی ہے اور فلاں آدمی کے ساتھ اس نے رات گزاری، یہ ہے وہ، ما نجت منہ و ما نجا منہا، تو اس طرح کی اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. یہ عبداللہ ابن ابی، ام المومنین فرماتی ہے مجھے کوئی علم نہیں تھا، میں جب واپس آئی بخار ہو گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اتنا لمبا کام تھا اور اگر وہ بیمار نہ ہوتی تو پریشانی اور زیادہ ہوتی، فرماتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی اور سخت بخار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور مجھ سے پوچھتے کہ کیسے کیفا انتے، آپ کیسے ہیں، بس اتنی بات پوچھتے اور آپ باہر تشریف لے جاتے، تو فرماتی کہ میں تھوڑا سوچتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ پہلے والی نظر کرم اور پہلے والا وہ پیار وہ نظر نہیں آتا، بس پوچھتے ہیں کیا حال ہے اور باہر چلے جاتے ہیں. تو ہوتے ہوتے تقریباً مہینہ گزر گیا، مہینے کے قریب، کہتی ہیں کہ اس وقت بیت الخلا نہیں بنے تھے، ہم رات کو عورتیں باہر جاتی تھیں قضائے حاجت کے لیے، تو وہاں پر ہم باہر گئی تو ام مستہ ساتھ تھی، تو وہاں پر جو میرا کپڑے کے ساتھ پاؤں اڑا اور مجھے تھوڑا گر، میں تھوڑی گری اس کپڑے کی الجھنے کے ساتھ، اس نے کہا تا ایسا مستہ مستہ حالات ہو، یہ بات اس نے کی. میں نے کہا کہ خدا کا خوف کر، مستہ تو بدری صاحب ہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہلاک ہو. تو ام مستہ کہنے لگی کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں مستہ اور یہ کیا مسئلہ کیا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو پورا مدینہ میں اتنا شور مچا ہوا ہے آپ کے متعلق اور پورے لوگ باتیں کر رہے ہیں، پورا مدینہ منافقین دوسرے تیسرے، یہ تو اتنی مدت سے یہ معاملہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. فرماتی ہے مجھے اس وقت پتہ چلا. خیر میں واپس آئی اور رونا شروع کیا، ساری رات روتی رہی، مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور میرے تو بام و گمان میں بھی نہیں تھا. فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور کہتی ہے میں چلی گئی امی اور ابو کے پاس. وہاں پر نبی پاک علیہ السلام آتے پوچھتے اور مختلف باتیں ہوتی. ایک دن آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کی کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر. بس اتنی بات تھی، کہتی ہے میں تو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکی. میں نے کہا ابو کو کہ آپ میری طرف سے جواب دیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں کیا جواب دوں. تو میں نے پھر امی کو کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں. تو امی نے کہہ دیا جی مجھے میں کیا جواب دوں، میں مجھے کیا پتا غیب سے حال کا، میں کیا جواب دوں. تو کہتی ہے میں نے ایک طرف منہ کیا اور رونا شروع کر دیا اور فرماتی ہے کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا. اور میں نے کہا کہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے ابو یوسف والا، ابو یوسف والا یعقوب کا نام مجھے بھول گیا. تو میں نے کہا ابو یوسف والا میرا معاملہ ہے، مطلب ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اگر میں ایک نہ کیے ہوئے کام کا اقرار کرتی ہوں تو تم کہو گے ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہے، اور اگر میں کہتی ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا تو اگر تم نے کہنا ہے کہ نہیں بس پتنی اپنی صفائی پیش کر رہی ہے، بہرحال میرا معاملہ جو ہے وہ ابو یوسف والا ہے. فرماتی ہیں کہ میں ابھی وہاں رو رہی تھی پردے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب آپ پر بہی کی کیفیت طاری ہوتی تھی آپ کو پسینہ آ جاتا. تو وہاں ابھی بیٹھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہی آئی اور سورت نور کی یہ آیات اتری، یہ اولئک الذین، یہ آیات اس موقع پر اتری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی برات آسمان سے نازل کی ہے. تو اس وقت مجھے ابو نے کہا کہ اٹھ ذرا کم، اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا نہیں, کوئی نہیں کرتی, یہ بھی تو محبت کا ایک ناز ہے. میں کہتی ہے نہیں, کوئی نہیں کرتی. اس وقت تو تم سارے مجھے چھوڑ گئے تھے, میں نے تجھے کہا جواب دے, تم بھی چپ کر گیا اور امی بھی چپ کر گئی اور نبی پاک علیہ السلام بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے. میں بالکل نبی پاک علیہ السلام کا شکریہ نہیں کرتی, میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. یہاں پر علماء نے بات کی اور کہا ہے کہ یہ واقعہ ام المومنین کے ساتھ جو پیش آیا, اس میں اور تو کئی حکمتیں ہیں, لیکن خاص حکمت یہ تھی کہ ام المومنین کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی, اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ محبت تھی اور ام المومنین کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ام المومنین سے یہ سارے نچلی محبتیں چھڑا کر فنافر رسول کے مقام سے فنافر اللہ کے مقام تک پہنچانا چاہتے تھے. اس لیے یہ واقعہ پیش آیا. اب نبی پاک علیہ السلام بھی جواب دے گئے, امی بھی جواب, ابو بھی جواب, سارے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ام المومنین کی یہ قرات کا انتظام کیا اور ام المومنین کو مقام فنافر اللہ کا عطا کر دیا, فنافر رسول سے ترقی دے کر. اصل واقعہ تجھے تھا. اب آگے آپ کے خطیب, انہوں نے ثابت کرنا ہے نبی علم گئے اور بیان کرتے ہیں راستیوں کی طرح, یعنی ایسا انداز ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی ام المومنین کے کردار پہ شک تھا. ایک بات ذہن میں رکھ لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کے پہلے دن سے یہ یقین تھا کہ ام المومنین بالکل پاک دامن. اس کی صرف یہ میری وجہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں, خود حدیث میں آ رہا ہے کہ ما بغت امرات و نبیین قطو. آج تک قانون یہ ہے کہ نبی کی کسی کوئی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی. ما بغت امرات و نبیین قطو, یہ قانون ہے کہ پیغمبر کی بیوی وہ زانیہ اور بد کردار نہیں ہو سکتی. ایک دوسرا اسی بخاری میں موجود ہے, اس میں آ رہا ہے ما علم تو فی اہلی الا خیرا. ما علم تو فی اہلی الا خیرا, کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہل کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی چیز بھی نہیں جانتا. جب بخاری میں خود نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں ما علم تو فی اہلی الا خیرا, تو آپ کس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ نبی پاک کو شک تھا ام المومنین کے کردار پر, آپ کی طہارت پر, اور آپ اس وجہ سے پریشان رہ گئے شک کی وجہ سے. یہ رابطیوں کا کام ہے, یہ اہل سنت کا انداز نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس پر چلائے رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن سے یقین تھا کہ حضرت عائشہ کا دامن بالکل پاک ہے. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, دل میں غیب کی نبی یہ اور تھوڑی دلائل ہے کہ علم آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, پھر اس کو اس انداز میں پیش کرنا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ام المومنین کے بارے میں. آپ تو فرماتے ہیں ما علم تو فی آلی اللہ خیرا, پتہ کیوں نہیں تھا؟ اس کا کیا معنی ہے ما علم تو فی آلی اللہ خیرا؟ یہ بخاری کے لفظ ہے اسی حدیث کے. ایک دوسرا کہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پاک دامن پر تہمت لگتی ہے تو اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں. سننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں, کئی ہوتے بڑے بکلے سے لیکن وہ بھی پراپاگنڈا میں آ جاتے ہیں, کئی اپنی رنجش نکالتے ہیں, کئی مخالف ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کا کوئی واقعہ آئے تو اس میں لوگ کئی گروہوں کے بن جاتے ہیں. اب وہاں پر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا. مشورہ عدم علم کی بنیاد پہ نہیں تھا, مشورہ لینے کا مقصد صحابہ کی تسلی تھی کہ ان کا ذہن بھی کسی کا خراب نہ ہو, اور اس پراپاگنڈا مہم کے اندر یہ بھی ان میں بھی جیسے حضرت حسان, ام مستہ, حضرت امنہ وغیرہ, وہ بھی پراپاگنڈا مہم سے متاثر ہو گئے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب منافقین تہمت لگاتے ہیں, بہتان تراشی ہوتی ہے, اس میں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پراپاگنڈا کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ کرنا مشورہ اس بنیاد پہ تھا تاکہ صحابہ کرام اس لیے خاص کا صحابہ سے مشورے ہوئے تاکہ ان کا دل صاف ہو اور ان کو شیطان کا وسوسہ نہ آئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی نے نبی پاک علیہ السلام کیونکہ پریشان تھے اور پریشانی تھی کہ آخر ایک اتنا بڑا پروگرام کا دائی توحید و سنت کا اور وقت کا امام الانبیاء بھی ہوں نبی بھی ہوں اور ان کے گھر پہ ایسی تہمت لگ جائے تو اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پریشان تو بہت تھے. حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے بات کی کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ اب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا, اب منافقین نے اتنا اس بات کو اچھال دیا ہے کہ مناسب نہیں کہ ام المومنین اب آپ کے پاس رہیں, تو عورتیں اور بہت ہیں تو آپ کسی اور سے نکاح کر لیں. یہ مشورہ جو صاحب آج نے کہا کہ حضرت علی نے حضرت ام المومنین کی مخالفت کی, حالانکہ مخالفت نہیں, یہ نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دے رہے تھے, آپ کے غم کا لحاظ کر کے آپ کو یہ تسلی دے رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مشورہ ہوا تو بعض کتب میں جہاں تک بھی لفظ ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں جب سے مسلمان ہوا آپ کے وجود پر گندی مکھی بھی نہیں دیکھی, تو گندی عورت آپ کے بستر پہ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بعض سیرت کی کتب میں یہ لفظ آتے ہیں. بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری تو بیوی نے بات کی کہ یہ کیا مسئلہ ہے, تو ابو ایوب انصاری نے ایک بات اس سے پوچھی کہ تو مجھے بتا کہ اگر عائشہ کی جگہ تو ہوتی تو اپنے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو کہتی ہے جی میں تو توبہ معاذ اللہ, میں تو بالکل ایسا کام نہ کرتی. تو پھر اب حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضرت عائشہ کا مقام تجھ سے ہزاروں درجے بہتر ہے. تو اس طرح صحابہ کرام سے مختلف چیزیں یہ تھی کہ ان کو بھی مطمئن کرنا اور شیطانی پروپیگنڈے سے بچانا یہ ضروری تھا. یہ اس لیے مشورے ہوتے رہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ان سے تحقیق کر رہے. حضرت بریرہ سے پوچھا کہ تو بتا کیا مسئلہ ہے؟ بریرہ لونڈی تھی تو یہ ام المومنین کے ساتھ رہتی تھی, تو حضرت بریرہ نے کہا جی مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ حضرت عائشہ آٹا گوندھتی ہیں اور سو جاتی ہیں, بکری لے کر چلی جاتی ہے. مقصد کیا ہے کہ اس قسم کا کام تو وہ عورتیں کرتی ہیں جو بڑی چلاک ہوں, چتر چلاک, اور جو اپنا آٹا ہی نہ سنبھال سکے تو کس طرح کے وہ کام کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو ان کا یہ جانتی ہوں. بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعہ کو راستی بن کے بیان آپ بھی مہربانی کر کے نتیجہ کریں. اس طرح بیان کرو کہ ام المومنین, کئی مولوی جہاں تک کہتے ہو ام المومنین بھولی پالی, بھولی پالی ہے بھولیا, بھولی والی ام المومنین سے اب کا ہوں ناز بھی کوئی نہیں تھا. بھولی والی وہ تو سارے صحابہ کرام حضرت ام المومنین کو اب کا ہوں ناز کہتے ہیں اور مولوی صاحب کہتے ہیں بھولی والی. تو اس ان واقعات میں اگر علم غیب پر استلال کرنا ہے تو میں کر کے دیتا ہوں. روزت اٹھا کے رکھا, زندہ نبی بھی وہاں ہے, صحابہ بھی بڑے بڑے جلیل القدر ہیں, لکڑی کا حوضج ہے, اندر ام المومنین کوئی نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اندر موجود ہیں, یا تو مسئلہ کوئی اور بن گیا, زندہ نبی ہو صحابہ بھی ہوں تو وہ لکڑی کے پردے کے اندر سے بھی دیکھ سکتے نہیں. او بزرگو, زندہ پیغمبر اور صحابہ اس لکڑی کے اندر بھی دیکھ سکتے نہیں. یا تبونا, وہ گمان کر رہے تھے کہ میں اس کے اندر ہوں حالانکہ میں اندر نہیں تھی, لکڑی کے پردے سے جب زندہ نبی اور صحابہ کی نظر پار نہیں جاتی تو بڑا بےمان ہے جو کہتا ہے آٹھ گز مٹی سے دیکھتے ہیں اور پانچ دیواروں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کون بزرگ آیا ہے اور کون کہاں سے آیا ہے اور سفر کے حالات بھی جانتے ہیں. وہاں تو بزرگوں زندہ پیغمبر ہیں اور حوضج کا پردہ ہے, تو پیغمبر کی دید اس حوضج کے پردہ کے اندر نہیں جاتی, صحابہ کی دید اس حوضج والے پردہ کے اندر نہیں جاتی. جب زندہ نبی کی دید نہیں جاتی, وفات کے بعد پانچ دیواروں کے بعد جو کہتے ہیں نجات بھی جانتے ہیں خطرات بھی جانتے ہیں اور سفر کے حالات بھی جانتے ہیں تو ہے اصل خشرت اور زندگی کے نہیں. استدلال کو پکا کیا کرو. باقی رہ گیا ام المومنین کا معاملہ, وہ تو مخلص صحابہ کو بھی یقین تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے, اور اس سازش کا مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے مسئلہ رک جائے. بس یہ عبداللہ ابن ابی, یہ تو سارے صحابہ جانتے تھے, اللہ کے نبی کو کیسے کر پڑ سکتا ہے؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں اب ذرا دیکھو, ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ قرآن میں آئے گا, میری برات جو ہے وہ قرآن پاک میں آئے گی, یہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے بزرگ, یہ دار الافتاء نہیں جی بزرگوں, لیان کا مسئلہ وہ پوچھ رہا ہے. اگر کوئی آدمی بیوی پر اپنے باپ پر تو مت لگائے, یہ دار الافتاء کا مسئلہ ہے. جہاں اچھا جی, یہ کوئی پرچہ رکا نہ آئے, صبح بھی سبق نہیں ہوا اور آپ کی کوئی پرچی اب نہ آئے, تھوڑا سا اپنے شیطان کو قابو کر کے رکھو. ہاں بھائی اب ذرا دیکھو, ام المومنین فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح قرآن میری شان میں اترے گا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت یوسف پر بہتان لگا تو گواہی زمین سے ملی اور صفائی زمین سے آئی, اور حضرت مریم پر بہتان لگا تو گواہی بچے نے دی حضرت عیسیٰ نے, اور حضرت ام المومنین پر الزام لگا تو گواہی اللہ نے دی ہے, شہادت اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی ہے. یہ بڑا مقام ہے ام المومنین کا, اور کوئی فضیلت میں فل پر کوئی چیز بھی منقول نہ ہوتی تو ام المومنین کے لیے یہ پرانی صفائی اور یہ برات اتنی بڑی عظمت ہے کہ دنیا میں کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی, یہ حضرت مریم کو بھی نصیب نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ ام المومنین کو مریم اسلام کہا جاتا ہے, مریم اسلام. تو مریم اسلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مریم, جس طرح حضرت مریم کے دشمن بہت ہونے تھے, یہودی سارے دشمن تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی صفائی اس انداز میں دلوا دی تاکہ کسی دشمن کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے, اسی طرح حضرت ام المومنین کو بھونکنے والے بھی بعد میں بھی بڑے ہونے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پوری آیات سورہ نور کی شکل میں بھیج کر بتا دیا کہ جس طرح مریم پر یہودیوں کی تہمت لگانے, یہود کی تہمت وہ انہی کے منہ پر ہے, اور یہودیوں کے کفر کو واضح کرنے کے لیے ان کا تہمت لگانا کافی ہے, اسی طرح یہاں پر ام المومنین پر تہمت لگانے والے اور ان کی بکواس بازی ان کے کفر کے لیے یہی دلیل کافی ہے. وہ حضرت مریم کا دامن پاک ہے اور جہاں ام المومنین کا دامن بالکل پاک ہے. ہاں بھائی, ان الذین جاءوا بالإفك, ان الذین, اثر دیکھنا ہے, بے شک وہ لوگ جاءوا بالإفك, جو آئے إفك کے ساتھ, إفك کے ساتھ, یہ پہلا لفظ ہی اللہ پاک نے ایسا نازل کیا بالإفك. إفك کا معنی میں نے بتا دیا, إفك کا معنی بہت بڑا گندا جھوٹ, إفك کا معنی بہت بڑا بھاری بکواس, بہت بڑا گندا جھوٹ. یہ إفك کا لفظ شرک پر آیا ہے, نہیں آیا کہاں بلا, اللہ بہتر جانتا ہے. وہ بھی آیا اور آیا, إفك کا لفظ آیا شرک, افکن آلیہ نہیں آیا کہیں عبد الرحمان قریب ہے حافظ خلافت شروع کر دیں ہاں بھائی افق کا معنی بہت بڑا گندا جھوٹ پہلا لفظ یہ ذکر کیا بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہت بڑا بھاری گندا جھوٹ اس باتن کوئی مسئلہ نہیں اس باتن ایک چھوٹی سی ٹولی ہے منکم تم میں سے یا منکم کے لفظ سے بات کو دھوکہ لگ گیا اس نے منکم سے مراد حضرت حسان وغیرہ اور منکم سے وہ مراد نہیں منکم جو بظاہر تم میں سے ہے عبداللہ ابن ابی شیطان اور اس کی پارٹی وہ بھی کلمہ تو پڑھتے تھے کلمہ کو مشرک اس لیے منکم کا جو تم میں سے یعنی بظاہر تم میں سے ہونے کے مدعی ہے منکم لا تحسبوہ شرا نہ گمان کرو اس کو برا یہ تسلی دی جا رہی ہے پہلے لفظ کیا بولا اس پھر لفظ بولا اسبا پھر فرمایا لا تحسبوہ نہ خیال کرو شر لکم شر اپنے لیے یعنی ان کا یہ تہمت لگانا یہ تمہارے حق میں برا نہیں بلکہ خیر لکم بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے پریشانی تو آئی تم کو لیکن بہت بہتر ہو گیا تمہارے لیے خیر لکم کیسے بہتر ہو گیا ایک تو اس کی وجہ سے یہ آیات آ گئی اور یہ بہت خیر ہے ام المومنین کی تقدیر اور شکاہت کی یہ آیات اور طہارت و تطہیر کی یہ آ گئی ان کا نزول ان کا آنا قیامت تک قراء اس کو محرابوں میں کرتے رہیں گے مسجدوں میں کرتے رہیں گے اور ام المومنین کی صفائی امت کا ہر آدمی اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ دیتا رہے گا تو فرمایا خیر اللہ کم یہ اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ کوئی بری بات ہو گئی فرمایا یہ انجام کے اعتبار سے بہت بہتر تھا کہ قیامت تک ام المومنین کی عظمت کے یہ پرانی ترانے یہ جاری رہیں گے ایک تو یہ ہے خیر لکم اور دوسرا یہ ہے کہ اپنوں اور بیگانوں کی پہچان بھی ہو گئی عبداللہ ابن ابی کی تقدیس بھی سامنے آ گئی اور جو مخلصین صحابہ آپ کے ساتھ شریک پریشانی رہے ان کی وفاداری بھی سامنے آ گئی اپنے پرائے کی پہچان بھی ہو گئی اس لیے خیر لکم اور اس پریشانی میں اور اس مصیبت میں جتنی پریشانی آئی اللہ نے اتنے درجات بڑھائے ثواب میں اضافہ کیا مسلمان کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے اس کے درجات بڑھتے ہیں اور یہ تو خالص فکر ہی مشن کی تھی اور مسئلے کی تھی اس وجہ سے خیر اللہ کم وہ باعتبار انجام کے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اللہ نے اس پریشانی میں بھی تمہارے درجے بڑھا دیے عظمتیں بڑھا دی اور صرف بڑھا ہی نہیں دی محفوظ بھی کر دی خیر اللہ کم لکل امرائے اس بات درد اب ذرا دیکھو غازی پیر نے جو کام کیا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ واسطے ہر آدمی کے اب ذرا آپ دیکھتے ہو بات تو دو لفظوں میں ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ ام المومنین کا تذکرہ ختم ہی نہیں کر رہا اور جہاں پر قانون بھی آ رہا ہے جو آج ہمارا موضوع چلنا تھا دفاع صحابہ کا وہ سارا وہ مواد بھی جہاں آ گیا لکل امرئ ہاں بھائی ہر ایک مرد کے لیے منہم ان میں سے ماں وہ ہے اس تاثابہ جو اس نے کمایا من الاسم گناہ سے وہ کیا ہے زبانی اشار آگے قلبی بد گمانی فرمایا جس نے جتنی قدر حصہ لیا اس کو اتنا گناہ ملا من الاسم اچھا نہیں کیا اور حصہ لینے کی کئی صورتیں ہیں ایک تو ہے زبانی اشار اور زبانی اشاعت کے بھی دو طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ اس تہمت کا تذکرہ مجالس میں اور کس رنگ میں ارمان کرنا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ارمان کر رہے ہیں. لیکن جب ارمان مجالس سے شروع کرے گا تو تذہیر تو خود کر رہا ہے. اگر یہ مجالس میں ارمان کوئی کرتا ہے کسی بات کا, وہ خود اس کا مشتہر ہے, تو تذہیر کر رہا ہے. فرمایا اس بات کو تو تم نے زبان پہ لانے ہی نہیں تھا, تم شروع ہو گئے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, وہ جی نہیں ہونا چاہیے تھا, فلاں مسئلہ ہو گیا. یہ جو تذہیر نادانستہ ہوئی, غیر عمد ہوئی, عمد نہیں تھی, بس صرف تذکرہ بطور ارمان کے بھی کوئی کرے یا تذکرہ بطور بات کے, کہ جو بات خبر کے تذکرہ ہو, اشاعت نہ بھی ہو, لیکن اشاعت اس کو لاتے میں بہرحال ایسے مواقع پر ایک بات کو اچھالنا اور دوسروں کے سامنے شہ بن کے پیش کرنا تب بھی تشہیر کا سبب ہے, یا بد خا کر کے پیش کرنا تب بھی تشہیر ہوتی ہے. تو کسی قسم کی ایسی تشہیر اور تذکرہ, فرمایا مد تصب من الاسم, جو اس نے کمایا من الاسم اسم سے, بلدی اور وہ بےمان, تبلا ابرا, جو والی بنا اس بڑے بوجھ کا, جو متولی بنا اس بڑے بوجھ کا, منہم ان میں سے, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. یہ بلدی سے کون مراد ہے؟ عبداللہ ابن اوبئی اس زمانے کا, اور عبداللہ ابن صفا بعد کے زمانے کا, اور بلدی تبلا اور ملا باقر مجلسی اپنے زمانے کا, بلدی تبلا امینی اپنے زمانے کا, بلدی تبلا اور موجودی اپنے زمانے کا, بلدی تبلا. جس نے بھی جو صحابہ اکرام کے خلاف تحریر لکھی, بہتان لگایا, قرآن قانون بیان کر رہا ہے, بلدی تبلا, بات ختم نہیں ہو گئی. امہات المومنین یا اصحاب رسول کے خلاف کسی نے بھی الزام لگایا, ایک تو وہ مصنف, دوسرا اس کی کتاب پھیلانے والے, اس کی تشہیر کرنے والے, اس پراپاگنڈا کو عام کرنے والے, ان کو بھی سزا ملے گی. لیکن جو بڑا بےمان ہے, متبلی کبر اور متبلی بوجھ, اس کے لیے لہو عذاب عظیم. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ, یہ حضرات بالکل سیدھے سادے اور پکے مسلمان تھے, آج کے مولوی کی طرح نہیں. ان کو ایک دفعہ لاہور میں بلایا گیا مختصر دورہ کے لیے. اب وہ بلانے والا بزرگ جو تھا وہ مولوی تھا, اور نام بھی اس کا کیا تھا, اسرار, ڈاکٹر اسرار صاحب یہ تھے. خیر وہاں پر منصور آ گئے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بلایا. بعد میں کسی نے کہا کہ یہ تو پیری مولوی تو موجودی کے بڑا خلاف ہے. اس کو کسی نے بتایا, قائم تعریف دے چکے تھے, کہتے ہیں یہ تو موجودی کے بڑا خلاف ہے. اس نے شاید کو خط لکھا یا کال کروائی کہیں کے تار کہ آپ تشریف نہ لے آئے, میں مصروف ہوں اور آپ انشاءاللہ دوبارہ ہم ٹائم رکھیں گے. حضرت شاید نے فرمایا کہ میں نے یہ ڈائری پہ لکھا ہوا ہے, میں انشاءاللہ لاہور آؤں گا اور مسئلہ بیان کروں گا, میں قرآن پاک کا خلاصہ, اگر آپ کو ٹائم نہیں, آپ نہ بھی ہوئے تو میں خلاصہ بیان کر کے واپس آؤں گا, کوئی تو ہوگا نا مسجد میں. تو خیر اس نے بڑی کوشش کی, لیکن شاید سیاد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں آؤں گا. ایڈریس میں پہلے پوچھا ہوا تھا, خیر شاید صاحب پہنچ گئے. وہاں پر پہنچے تو وہ کیسے ہیں, بہت زبردست, طالب علموں کو وہ سننی چاہیے. ہے بھی اردو میں, شکر ہے پشتوں سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اردو میں, اور شاید صاحب پنجابی کے لفظ بولتے ہیں بڑے زبردست. صحیح مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس جو پنجابی میاں والی کے لفظ بہت اچھے بولتے ہیں, اور لہجہ بہت اچھا ہوتا ہے پنجابی بولتے ہوئے. تو بہرحال وہاں پر شیخ صاحب نے پڑھایا سورہ نور، یہاں پہنچے والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عبید ہے، موجود تھی ہیں، والذی تولا کبرہ وہ جو اس کے بوجھ کا بانی بنا، متولی بنا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، کون ہے؟ موجودی، موجودی کے لیے عذاب عظیم ہے، اب سارے موجودی سامنے بیٹھے دیکھتے ہیں، موجودی کے لیے عذاب عظیم ہے، یہ پھر یہاں شروع ہوئے، کہتے ہیں موجودی مجھ سے، کسی آدمی نے پوچھا کہ پاکستان میں بڑا شیعہ کون ہے، تو میں نے کہا موجودی، ابو العلا موجودی، اس نے کہا وہ کیسے، یہ پوچھنے والا بھی موجودی تھا، تو وہ کیسے، تو میں نے کہا کہ فلاں شیعہ نے کتاب لکھی 600 صفحات پہ، اور اس نے پتنی 22 کے کتنے کہہ رہے ہیں، 22 اعتراض کیے صحابہ پر، اور موجودی نے کتاب لکھی 300 صفحات پر، اس نے 65 اعتراض کیے صحابہ پر، تو اب آپ بتائیں کہ بڑا شیعہ کون ہے، تو ان کو کہا، دوسرے کہا وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے تفہیم القرآن پڑھی ہے، میں نے کہا پڑھی ہے، تو اس نے پوچھا پھر کیسی ہے، میں نے کہا سب غلط ہے، تو میں نے اسے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ نکالیں، غلطی میں نکالتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے کہیں سے نکالیں، تو اس نے صفحہ نکالا تو اس پر سب غلطیاں بتائیں، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، اس نے اور نکالا تو میں نے وہاں سے بتائیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ساری غلط ہے، تو بہت پتہ کرتے ہیں جہاں پر والا ہوں اے لہو عذاب العظیم پر، منہم لہو عذاب العظیم، ایسے موجودی ہے، لولا اس سمے سنو ہو، کیوں نہیں جس وقت تم نے سنا تھا اس کو، سن المؤمنون گمان کیا ایمان والوں نے، بل مؤمنات اور ایمان والی عورتوں نے، بے ان پوتے ہم ساتھ اپنوں کے، بے ان پوتے ہم اپنوں کے ساتھ، خیرہ اچھائی کا، وقالو اور کیوں نہیں کہا زبان سے، ہاتھ افق مبین، یہ افق مبین ہے، یہ بالکل گندا جھوٹ ہے، جس کی گندگی بالکل ظاہر ہے، جس کا افق ہونا بالکل واضح ہے، مبین یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے اور کھلا ہوا بکواس ہے، قالو ہاذا افق مبین، معلوم ہوتا ہے کہ دو مسئلے، ایک مسئلہ کہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ امت پر فرض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہی سنا تھا، تو ہی سنتا، تو اس سمے تو وہ ہو، جب تم نے یہ سنا تھا تو اس وقت تم نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ ہاذا افق مبین، معلوم ہوتا ہے صحابہ پہ کوئی اعتراض کرے اس کا جواب دینا یہ عند اللہ مطلوب اور عند اللہ محبوب ہے، ایک نمبر دو، دوسرا مسئلہ کہ صحابہ کرام کے متعلق اگر کوئی بکواس کرتا ہے، الزام لگاتا ہے تو اس کا جواب ہے ہاذا افق مبین، ہاذا افق مبین، یہ اس کا جواب ہے، اسی لیے وہ حدیث بھی اس کے ساتھ کی آئی کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اب اس حدیث کو سمجھنے کی بات ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ تم سندوں کی تحقیق میں لگ جاؤ، کیا کہو لعنت اللہ علی شرکم، یہی ہے ان کا موٹا جواب، یہ ہے جو لانتیوں بکواس کر رہے ہو اور تمہارے جھوٹ اور اس کے مبین سے خدا کی لعنت ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیات، ان کی عظمت اور ان کے رفعت خود قرآن نے بیان کر دی، اب فرمایا جہاں لولا اس سمے تم ہو، کیوں نہیں، یہ زجر ہے، کیوں نہیں جس وقت کہ تم نے سنا تھا اس بکواس کو، سن المؤمنون گمان کیا مومنون نے، یہ مومنین کون اس سازش کا شکار بنے تھے، حضرت عثمان بی بی حمنہ اور حضرت مستہ یہ بھی سراپا گنڈا کا شکار بنے. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیوں نہیں کہہ دیا ہذا افکم مبین کہ یہ واضح جھوٹ ہے. اور اسی طرح صبح بھی میں نے عرض کیا یہ آیت بھی اسی مضمون کی ہے کہ مسلمان کی عزت یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے, قیمتی چیز ہے. اسی سے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمان کی عزت کا دفاع اور حرمت کا دفاع کرنا یہ سب سے اہم امور میں سے ہے. اور یہی وجہ ہے جب تک دلیل صحیح ثبوت سے کسی کا کوئی عیب ثابت نہیں ہوتا اس وقت کیا کرنا ہے, سن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, یہ انفسهم ذکر کیا اپنوں کے ساتھ, یہ ازدیاد محبت اور محبت کا احساس دلانے کے لیے. وہ بھائی اپنے ہیں, اپنے بارے میں آدمی سوچ لے اگر میرے متعلق کوئی بات کرے تو مجھے کتنا دکھ ہوگا, تو دوسروں کے متعلق بات کرنا تو اپنے آپ کو سوچ لو, یہ بھی اپنے ہیں. بیان کو سے خیرا وقالوا هذا ابن مبین لولا جاءوا علیہ. اب ذرا سمجھو, پہلے فرمایا کہ پہلے کہنا تھا یہ افک مبین ہے, جھوٹ ہے, بکواس ہے, یہ کہنا تھا. اب ہے لولا جاءوا, معلوم ہوتا ہے قرآنی انداز یہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے پہلے تو اسے کہو کہ یہ تیرا بکواس ہے اور تجھ پہ خدا کی لعنت ہے. او بزرگو یہ بکواس ہے تجھ پہ خدا کی, اور بالکل کھلا بکواس ہے. اس کے مبین ازواج مطہرات ہوں, صحابہ ہوں, یہ کہنا چاہیے. اور اس کے بعد اب تحقیق بے شک کرو, اس کو جواب دینے کے لیے اب تحقیق کا مضمون لولا جاءوا علیہ, کیوں نہیں لائے اوپر اس افت کے. دیکھو اس کی چل رہا ہے اف گندا جھوٹ, یہ علیہ اربعۃ شہداء چار گواہ قانون شریع کے مطابق, قانون شریعت کے مطابق. آیت کا مقصد کیا ہے, بلا ثبوت بات کرنا بکواس بازی ہے. یہاں پر بے اربعۃ شہداء چار گواہ قانون شرعی چار گواہ, فاذا لم یاتوا اور جب نہیں لے آ سکے بالشہداء گواہ فاولئک عند اللہ, اور یہی لوگ عند اللہ یا عند اللہ زمانہ فی حکم اللہ فی شریعت اللہ, اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت میں وہ الکاذبون وہ بالکل جھوٹے وہ الکاذبون. اس لیے کہہ رہا ہوں ان کا زمانہ جا فی حکم اللہ فی شریعت اللہ, کیونکہ گواہوں پر اللہ تعالیٰ کا علم موجود نہیں, گواہ لائیں یا نہ لائیں عند اللہ تو علم اصلی ہے, علم قطعی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم موقوف اور شہداء نہیں کہ گواہ آئیں تو اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں, نہ لائیں تو سچے ہیں, یہ بات نہیں. بلکہ فرمایا پہلی بات تو اس کے مبین سے مسئلہ ہی حل کر دیا. اب فرمایا کہ یہ جو قانون شریع موجود ہے اس شریع قانون کے مطابق دلیل لائیں, اور دلیل نہ لے آئیں تو اللہ کی شریعت اور حکم میں یہ ہے کاذبون پکے جھوٹے ہیں. فلولا فضل اللہ علیکم